سورة يا الانشقاق يخا مكة سورة إنه إلوما لوما خوب ما نسيو بي نيانغا يندوخو نندي شنغالا دي لوبا نندي دي كلو بي حوت دي سنجا خلون دخانا شنغالا أبانيه نيانيا ساي هولو ياري نا إبو لامبو أمون داري ندونغوا أربوكانا نندي نيانيا ساي هو مرسي نا إبو خوري بيه بيوسي بيحاندي كوا مشتابو شاي خانيولي uri bukule shitabu shishie no mukhono mulunji isabu yiye iriba inyangu uri bukule shitabu shishie nende mukhono omukhasi ari nyola ishinyasio nende khunjira mmuriro mana nyasaye tuba khubinyasio biechesia obunyala bubwe biwere sinjamani obusubiri bwokhusubira mbafu bwokhulamusibwa mbafu khu akokosi aba khaiba lobo khusubira nohomba shibaretanga makani Qurani tawe nende amalako kayo tawe mana isura imaliritia nende okhubola mbu nyasaye yamanya kaba paranga mioyo ne yamala okhubaka asiri eshinyasi eshilulu shingala yabishira basubira Omurungo kulari kharikhatawe Bismillahirrahmanirrahim Murira nyasaye wetimbabasi wubukosia Idha samaa unshakwat Ulweri ikulu diri ya rukha Wa adhinat li rabbiha wa hukwat Ne ulweri rigudira nyasaye wario Shingalari ya lachiruwa okhurira. Wa idha al-arbu muddat. Ne olweri iloba, riri kwa lasbwa. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Mana, diarusa biosibiri mo, diabari khaya. Wa adhinat li rabbiha wa hukkat. Na ulwari riwurira nyasaye wario shingalari ala chiruwa okhurira ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi ewe omundu tote ore minje shinani shisho okhulolana ndi nyasaye uwo muresi mana ori munyola fa amma man utiya kitabahu bi yamine ne uriya uri heresibwe shitabu shishe no mukhono kuko mulunji fasawfa yuhasabu hisaban yasira kho oyo okhubalwa khukhwe khuri ba okhwangu wa yanqalibu ila ahlihi masrura ne arikalushira abandu bebe nari no mwikhoyo wa amma man utiya kitabahu wara dhahri Ne uriyo heresibwe shitabu shishe na mukongo uwe fasawfa yad'u thubura kho oyo arisaba ukhulala wa yasla sa'ira ne arinjira mumuriro innahu kana fi ahlihi masrura totoye Yari mubandu be nari mumwikhoyo. Innahu dhanna an lan yahur. Totoye ya para ngambu sharikalu khakhandi tawe. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Karimbu totobu ene nyasayi uomuresi ya mulolanga. Fala ukusimu bishafaku. Nendi ituba kuwaka nyubweri uba nilitio kukua. Walayli wama wasaku. Nende kushiro nende shashibu usinjia. Walkamari iza tasaku. Nende kumwesi shinga laku hongo yanga. Latarkabunna tabakan antabaku. Toto mwene mwito kunina ishisia. Khushisia fama lahum la yu'minun baribariye abala subiranga wa idha quri'a alayhimul qur'anu la yasjudun Nenibaso umeruwa ikurani, siba sujuda angatawe. Bali lathina kafaru yukathibun. Hala ribaria abakhaya, baingana angabutua. Wallahu a'lamu bima yurun. Nenyasae, amanyire kabe nyango kukola. Fabashirhum bi'azabin alim. Khoba subisie ishinyasi ishilulu. Illa allazina amanu wa amilu salihati lahum ajrun ghayru mamnun. Hala ribari ya basubira, mananibakho la malai, abobariba nendo murungo kula watawe.